sama ñapp li wowna manam kon dal dama tok bamu yag ma dal di remarquer ni amna demeure guma faté bu woba nak fofu rek ngay dal di raxas bu woba fofu rek ngay dal di raxas waye tamit li nga xamanteni mom moy li gëna sam ndax ñaari wax yoy ñoo ci am dañu neel fofu rek ngay dal di raxas waye lepp lo xamanteni julli won nga ko ci biir ñapp lool dang koy julli wat wax dang koy julli wat ci tekkantal ci biir borom xam xam rahimahumullah yo xamantene amma shafi'i hanabilay rahimahumullah ta'ala bu fekenteene nafile la tax dang koy fayat parce que ñom nafile boko manam nafile doko fayat amma su fekenteene maliki ak hanafi rahimahumullah koku nafile dang koy fayat ndax ñom nafile boko xese bu dugg day nek farax wa legi mu dadi dess kon su fekenteene masalan waay dal li geuna sam moy dal nga dal di tambale wat njappul ndax hadithu Anas ibn Malik ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma bi nga xamantene mom lañ wax sank te ñu nek ci sahih yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu gisee wa jojo manam bu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mi ngi nek ci sahih Imam Muslim amma bu rahmuhullah amma bu imam amma bobu Anas ibn Malik bi radiyallahu ta'ala anhu bobu mi ngi nek ci ñaari sahihi manam bu Imam al-Bukhari ak bu Imam Muslim rahmatullahi alayhima yenent bi kon sallallahu alayhi wa sallam dafa gis wajoju mom daldi ñew fekk japp na ba nok mu daldi am nak ci tanke bi lu wara tolok we lo xamantene mom ndox ma laal ko def ni ko delul nga rafetal sa ndax man demul nga jappor motax bok na ci fi maliki di sukkandiko rahmuhumullahu ta'ala di wax ni al-muwalat dafa rañeku manam toftale gi niñu wax far fawr gaaw bi dafa ragneeku lol tamit day deugereul mazhab malik ci walu gogou ala kulli hal kon lol mom moy li nga xamantene mom manam motona leral ci bobu masala li nga xamantene mom mo ci teggu mom moy ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax gi nga xamantene wax na ne man tawadda an wa wudu'i hadha thumma salla rak'atayn lam yuhaddith fihi ma nafsa wuthira lahu ma taqaddama min dhanbi man kep ko xamne tawaddaa da nga japp nakhwa wudu'i mu japp nakhwa lu demé nek lu nu rog wudu'i sama japp hada gi thumma top salla mu julli rak'atayn ñaari rak'a yo xamne la la yuhaddith waqtanul fihi ma ci ñaari rak'a nafsuhu ak bakaram wuthira lahu def nako jegal ma taqaddama la jitt won min dhanbi ci ay bakkar bok na ci li nga xamantene mom moy premier masala bi ginnaw bi nga xamantene gisoon nañ yi nga xamantene ñom ñoo wara tax nga mëna julli ñaari rakka mom moy kon ñiapuli legi nak mu am wuté yo xamantene borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala inn nañ ko ndax place yi nga xamantene dañ ko dañ ci haramal ku ca japp wala yi nga xamantene manam dañ ci haramal ku ca julli dañ ci téré ku ca julli nafila lu démé neké bo julli fajar ba nopp ba jant bi di jog wala ba jog complètement ak digënté bi nga xamantene manam moy lu démé nek bu jullé tax sa ba paré ba bala ñuy julli timis ci gattal dal manam yoy moy yi ñu doppo yi ñepp doppo ne dañuy téré ku ci julli yoy masala ndax buma jappo ba paré dama ci julli ñaari wax la yu ci borom xam xam rahmuhullahu ta'ala wax té bi ci gëna manam té li ëpp ci borom xam xam bi té ñoy hanafiyé ak maliké ak mbolo mu bari ci hanabilay rahmuhullahu ta'ala ñom dañu né fofu dofu julli ala kulli hal même bo jappo amma shafi'i ak mbolo ci hanabilay rahmuhullahu ta'ala ñom dañu dañ ci julli wat waye nak masala bobu insha Allah ta'ala dinañu ko gëna yaatal buñu ci yexé ci kitabus salah ci walu julli yalla ñu fa yalla yeggal ak jamm ci barke yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waye bu buñ fa yexé insha Allah da lañu ko gëna yaatal waye dal fi ñu wax ne dal li gëna deugër insha Allah ta'ala moy li nga xamantene mom moy li ëpp ci borom xam xam rahmuhullahu liñ wax te ñom ñoy hanafi ak maliki ak mbolo mu ci hana bi lay rahmatullahi ala al-jami' mu da di dess fenen fi benen mas'ala te moy bu fekken moy fi mu wax ne yo xamantene do ci waxtanal ak sa bop manam lolu tamit day tektele ne dañu wara tewlu ci suñu julli manam suñu julli dañu wara xamne ñi ngi ci suñu karam borom subhanahu wa ta'ala ñu magal ko gep magal ñu fasé aduna bayiko ci ginnaw te djublu ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kaw lolu ci la leer borom bi subhanahu wa ta'ala di duggé ci suñu xol te bu boba julli ci la ndariñ li di gëna feñé bok na tamit ci li nga xamantene mom lañ ciy jàngé moy li nga xamantene mom la al imam al hafiz badruddin al ayni rahimahullahu ta'ala wax ci hadith bi mu ne bok na ci li tek li hadith bi di tek tele mom moy li nga xamantene moy wa mazhabu ahlus sunnati wal jamaa te mom moy mazhabu ahlul haqq moy nitu deug ni li nga xamantene mom lañ wax ci bi moy ne day tektele ne kalamun nafsi amna manam wax jo xamantene waxu xel la waxu bakkan la manam waxum xel wax jo xamantene du andul ak xaraf te andul ak ay kaddu comme ni nga xamantene non la nek ci mazhabu ahlus sunnati wal jamaa ne kaddu borom subhanahu wa ta'ala andul ak ay xaraf te andul ak ay letter amma ñi nga xamne ñom ñoy mujassima yi te manam ak ñu wahabi yi manam te mujassima yi lañ bok rek manam ndax seen jitt Ibn Taymiyyah rahmatullahi ala al-jami' ñom dañuy wax ne kalabu nafs mom amul waye hadith bi day wone ni liñ wax amul and ak ne te bari na ci al-Qur'an ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li dajji sen wax joju bok na ci bu fekente ne ci al-Qur'an li nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala wax wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi dhati sudur mo xam wa asirru mo xam da ngeen di yelu manam da ngeen di wax ci suuf qawlakum sen wax aw wala bok ijharu bi ngeen biral ko innahu mom yalla alimun ko xam la bi dhati sudur ci jëmmi dënd yi li ne ci dënd yi manam kon moy nga xalat ko nga bañ ko wax yépp nga waxal ko sax bop lepp xam nako wa ak tak ak fi ca dess fim nan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa ya'dhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir wa in tubdu mo xam feñal ngeen ma fi anfusikum li ci seen bir xel ci seen bop aw tubdu wala ngeen biral ngeen feñal ngeen neub ko aw tubdu wala ngeen feñal ko itam ya'lamu Allah xam yuhasibkum bihi Allah yalla dana len ci atté kon lolou yep fa yaqfir bu ko defé nak mu djegal liman yashaw ko sof wa ya'dhib mu mbugal man yashaw ko sof wallahu bur yalla qadirun ko am katan la ko sañ la ko man la ala kulli shay'in ci lepp lo gis yoy tamit da fay tek tele ci anam gu leex ci ne am xel manam khalisu nafs gogo amna manam nit ki hein onna ma tuwasu bihi nafs wala ma tuwasu bihi nafsuhu okay li nga xamantene mom la jaxal xolam tamit di jaxal ci birum ak tamit fim nan yaquluna ñi ngi wax bi afwahim ci sen lamini ma laysa fi qulubihim lu nekkul ci sen xol yi ak yeneen ak yeneen hadith yo xamantene mënuñu ko bañ tel a bu fekente nak ay hadith yeenante bi la sallallahu ak tamit yeenante yalla yusuf alayhi salatu wassalam bi nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax na wa asraha yusufu fi nafsihi yeenante yalla yusuf alayhi salatu wassalam dafa wax li ma nara wax dako wax ci bopam walam yubdi halahum te feñalu len ko xala mo nan antum kat yeen ni kat sharrul makanan place bu bon ngeen amé jamono ji manam ci situation bu grave ngeen nek wa manam te lolu mbokami la doon xol diko wax ci xelam wa andak ne suñu borom subhanahu wa ta'ala ci hadith qudsi bi nga xamantene Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moko jele ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mune suñu borom subhanahu wa ta'ala da fay wax na ana inna dhanni 'abdi bi in kana khayran fa khayra wa in kana sharran fa sharra fa idha dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsihi wa idha dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayrun minhu mune man de ma sama njortal jam bu njorté ci man lu bax ma defal ko lu bax bu njorté ci man lu bon ma defal ko lu bon bu fekente ne nak mune wa idha takarani sama jambi kat suma tuddé fi nafsihi ci bopam zakartu huma tuddu ko fi nafsi ci sama bop wa idha zakarani suma tuddé fi mala'in ci mbolo zakartu huma tuddu ko manam ma feñal ak ngeneelam ak xewelam fi mala'in ci mbolo bo xamantene khairu mo gën minhu ci mbolo mi mu tuddé lolu yep day tektale ni hadithu nafs bobu amna kon nak ci bu boba ci lañuy xamé ni manam ala kulli hal and ak lolu yep nak wahabi di ñom dañuy ci jema indi ay tontu yo xamantene bu la gëna doye di ngani sa morom bu gëna woyof rek ngani sa morom nga xamné yep ño gëna woyof sax ci lënd jargoñi waya ala kulli hal deug mom suñu borom subhanahu wa ta'ala sa su nek dana ko woné dana ko feñal waye ku amul leer nak mom bu yalla joxul leer kenn du la mëna jox leer bu man la wéja Allahu lahu nuran fama lahu min nur ala kulli hal ci kaw lolou itam dañuy xamné masalan nit ki su fekente ne masalan kon dafa nek ci bir wanak wala yu demé nonu deg nord te bëgg am ngeenel wala bok mu nek ci bir wanak deg ku ti soli wax alhamdullilah wala bok yu mel non ana nan lay def ndax day wax wala du wax bu boba borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dañu tek ci lo ci hadith yu melni ne bu boba daf koy wax ci xelam te xamne bu fekkonté né dafa nek ci biti dana ko mëna wax ndax ci bir won ak bi dañ fay téré ko fay wax bokon nak boba lool mu nek benen mas'ala bi nga xamantene mom mo aju ci hadith bi té mom moy mas'ala bu mujju bi insha Allah moy li nga xamantene mom la suñu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith bi ne ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi deb nako djegal li nga xamantene mom mom moy jitu ci ay bakaram li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañu wax ne fi kaba'ir manam bakar yu ndaw yi sahairi bakar yu ndaw yi rek mom motax ñuy wax waye bakar yu makki ñoom bokku ñu ci te bakar yu makki mom bala ñu la koy jéggel mom faaw nga tuuf ko te loolu mom moy waxu ñu bari ci borom xam xam yi rahmahumullah comme ni nga xamantene mom la imam an-nawawi rahmahullahu ta'ala wax ci sharh sahihul imam muslim rahmahullah mom la tamit ñu bare bare degeural ci bi wal comme mom tamit manam niki non al hafiz al imam ibn al arabi rahimahullahu ta'ala mom la wax ne lolou mo am ne dal bin lay djegal bakar yu ndawi waye bakar yu magi mom faaw nga tuuf ko te lolou moy wax al hafiz ibn abd al bar al imam ibn al arabi rahimahullahu ta'ala mom dafa wax ne sax ijma mo ci am waye al hafiz ibn daqiq al ayd rahimahullahu ta'ala daf ne lolou kat fihi nazar lol dal matna xolat ana nak la meuna waxe lolou te fek lu bari ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ñom itam dañu wax ni dedet meuna nek ne suñu borom subhanahu wa ta'ala jéggal nit ki li nga xamantene mom mo jitu ci ay bakaram ak li ci muju te li nga xamantene manam te al imam ibn hazm rahimahullahu ta'ala itam mom lolou la deugereul li nga xamantene mom la yenen borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala di daw ci walu gogou bay wax ne dedet dal li dal bakari ndaw rek lañ lay jéggal amma bakari magi mom moy manam li nga xamantene manam mom mom bakari magi mom dara du ko far lulul bak lulul tu ñom bu boba dañ ci doon daw di moy tindi ko lo nit ñi xalaat li nga xamantene mom la murji ay di xalaat qabbahumullah ñom nga xamantene dañuy taxaw daan masalan manam xol dal mo am solo te yalla mom ñepp lay bal de toute façon du lak kenn ak yu demé nako non yoy nga xawé te moy sé roxu chaxan yoy yoy dal lañ doon daw lo nit ñi ala kulli halin te ñu ne ndax dafa am ci yeneen riwaya yo xamantene yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam comme ni hadith yoy nekké ci sahih imam muslim rahimahullah ne dal matu ni batul kaba'ir manam fek ñu ngi moy tindiko bakari magge ndax daf ne salawatul khams manam julli juromi war ramadan ila ramadan ak ramadan ba wéral bu benen ramadan bi wal jumu'atu ila al jumu'ah ak aljuma ba aljuma mukaffaratun lima baynahuma dañuy far bakari ci seen digënté yi matu li batil kaba'ir fek ñu ngi moy tindiko bakari magge ñu ne ko nit ki su fekente ne dafa japp ngir julli bu wa ba kon suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ko bal bakar yoy ak bu fekente ne def na jëf ji suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ko bar bakar yi yep waye nak sous condition mu moy tindiko bakar yu magi kon lolu lay tektale ne bakar yu magi faaw nga tuuf ko ñu tektelo tamit ci suñu borom subhanahu wa ta'ala aya bi mu wax na in tajtani bu kaba'ira ma tunhauna anhu nufak nukaffir ankum sayi'atukum wan wa yudkhulukum yukaffirankum sayi'atukum wa nukaffirankum sayi'atukum wa nudkhulukum madkhalan karima manam in tajtani bo su fekete ne moy tindiku len kaba'irama bakari mag yi nga xamantene tur hawna ankum tere nañ len ko nukaffirankum bu ko defé dañ len djegal sayi'atukum sen bakari ndaw yi wa nudkhulukum te dañ len duggal mudkhalan duggu way moy dal aljana place bo xamne kariman bu tedd la lool nak ñu daal ci tektelo ne kon bakkar yu magi faw nga moytu diko ko bu ko defé ñu jéggel leen bakkar yu magi faw nga bayiko nga moytu diko ñu jéggel la bakkar yu ndaw te bakkar yu magi itam kon dal tuup dal mom moko tax nga jégg mom motax mu effacé wu waye yenen borom xam xam rahimahumullah te mom moy ku mel al-hafiz ibn daqiq al-ayd ak ibn al-ibn hazm al-andalusi ak ñeneen comme Abul Walid Al Baji ci sharh bi nga xam ñu ko sharh Al Muntaqa niki nonu Al Imam Al Hafiz As Suyuti ak yeneen ak ñeneen ci ay borom xam xam rahimahumullah ñom dañoo wax ne dedet loolu mën na ne te bokku na ci li nga xamantene mom moko tektale moy hadith bi nga xamantene ya Aisha radiyallahu ta'ala anha dafa wax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ma yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yekiti loxom ne allahumma ighfir li aisha ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar yalla deggal ya aisha bi radiyallahu anha li nga xamantene mom mo jitu ci bakaram ak li ci mujju effacer lepp bok na ci li nga xamantene tamit mom lañu tektelo moy hadith bi nga xamantene mo nek ci sahihi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne al hajru al mabrur mukaffiratun lidhunubi mune wala bok mune al hajru al mabrur manam ak bu nang day effacer bakari mune ka yawma wala dafu ummu kenn ne ko ndayam jure won laaj bi nak moy su fekente ne kem ne ko ndayam jure won la ndax bakkar yu magi daf koy dessé wala det donti tubu ko bok na ci li nga xamantene tamit mom mo koy tektele manam moy ngeenelu borom bi subhanahu wa ta'ala bu mag bi ba nga xamantene su manam nga xamantene li sax ci wa ahlus sunna wal jamaa moy ci sababu benn jëf bu nit jëf yalla da ko mën nako ca jéggal mbolem bak manam mën nako ca duggal aljanna kon bu boba moy da koy daal jéggalale mbolem bakari andak ne saxna ci ay gënt yu bare bare ño xamne ay nit ñu bax ño xamantene xamuñu ne tuuboon nañ ginnaw bi avant lat ñu genn aduna ti loola ñu xamé ci ñoom ñu gis ngeen ne ñoom dañ leen dañ ñoom dañuy wax ne jëf sangam bima jëfoon motax sama borom subhanahu wa ta'ala jéggal ma andak loolu kon bu fekente ne nit ki daf ko fas ci xolam ne loola man na ne loola day tax ak yaakaaram gëna dem ci borom subhanahu wa ta'ala te suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne mom mi ngi ci njortal jaamam comme niñ ko waxe won ci hadith bu sank bi bu hadith abu hurayra radiyallahu anhu nga xamne hadith qudsi la nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne man dal ma ngi ci sama njortal jaam su njorte ci man lu bax ma defal ko lu bax su njorte ci man lu bon ma defal ko lu bon bok donti gentu yoy menefu ci sukkandiko waye dana waye rafet njortu hein ak bari way gi mu bari de en tout cas dana def na yusta nasu bi manam def nako wetliko bok na tamit ci li nga xamantene manam mom moy tektene le batay lolou manam mën na ne nañ xol ay yeen bi ngeen tektelo intaji tani bu bolen moy tandiko han kaba'ira ma bakar yu mag yi nga xamne tun hawna ankum jig dañ len ko ter nukaffir ankum sayiatukum boba dañ len di faral bakar yu ndaw yi lolou nak limi tekki moy so len moytandiko yu maki mo xam tu ngeen yu ndaw yi wala tu bo len ko mo xam def ngeen lutax ñu war len ko meuna effacer wala deet yoy yep yalla dana len ko bal kon bu boba han ñu xamne kon loolu mën na ne and ak ne hadith yi nga xamantene mom lañuy wax ne lu demé ne ke masalan wa badar suñu borom subhanahu wa ta'ala comme niko yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxe te hadith yoy ñi ngi ci téré hadith yi manam rawati na ci sahihi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne sama borom subhanahu wa ta'ala mun inna allaha tala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum def len lu len yeesu borom subhanahu wa ta'ala dafa xol wa badar ne len def len legi lu len neex man jegal na len lolou nak manam yoy yep day tektale bolen day tektale ne lolou mën na ne day tektale ne kon su fekente ne nit ki dafa manam nit ki dafa def bakar yu manam bakar manam dafa ne mën na nek ne yalla jegal ko bakar yu ndiki ak yu mujju yi wa lolou day tektale ne borom manam lolou mën na nek kon yoy yep so len bolé manam day nek lay wu deugul wa ala kulli halin ak hadith Anas ibn Malik bi radiyallahu ta'ala anhu mun yananti bi sallallahu alayhi wa sallam daf len wax ne bo len waxe subhanallah astaghfirullah al'azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ngien wax ko 70 fois mune lolou bo len ko defe mune yalla da len di jegal sen bakari mune donte da ngay na daw xare tolu ci bir tolu xare ngien daw wa te lolou limi tektele moy té daw tolu xaré ku né xamna ni bakkar bu mak la kon bu boba té bobu mu né donté lolu nga def yalla da lay djéggal ak hadith bi nga xamantene mom la yenenti bi wax né sallallahu alayhi wa sallam ku wax témér yon ci bis bi subhanallahi wa bihamdihi dal koy wax témér yon suñu borom subhanahu wa ta'ala da na la djéggal bak djuroom ñaar fukki djuroom ñaar témér bakkar 700 yoy yep dañuy tektale ci anam gu leer ak yeneen hadith comme lu demé nek hadith salatu tasbih ak yeneen ak yeneen yoy yep ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax gi nga xamantene mom la wax ni te mu nek ci sunna tabarani sunan nasai rahmanallah ne ku julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ben yoon yalla julli ci yow fukki yoon nga julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam fukki yoon yalla julli ci yow timir yoon nga julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam timir yoon yalla julli ci yow junni yoon ku julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam junni yoon bu boba mu ne sama mbag ak sa mbag dañuy tassé buntu aljana ci lolu meuna nek lulul ne fek yalla jéggal nako bakaram yi yu mag yeegi ndaw yi yoy yep kon dañuy tektal ne borom yenenbi sallallahu alayhi wasallam su waxe lol manam moy yalla de manam lol day tektal ne borom bi subhanahu wa ta'ala day jéggal meuna jéggal nit bakaram yu mag yeegi ndaw yi legi nak mu dadi dess ndax lola lenen lañ cey daw moy day tax nit ñi baña ragal dañ nan dedet ndax lolu xamuñu ba xam yalla nangunako wala nangugo lolu lañu mën taxam motax mune futu sukkandiku ci yoy waaw yoy mune futu ci sukkandiku ngir baña jaamu yalla tey kepp ko xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala jéggal na la day rafetal sa xaal ba nga xamantene say doxalen say jëfine say waxin yépp day daal di nekk lo xamantene lo bax la lu top yoon yi nga xamantene mom moy yoonu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kaw lolu ñu jéxal kon sharh hadith bi di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu daal di ñuy boole ci nga xamantene jéggal na la li jitu ci seen bakkar yi ak yi nga xamantene ñoy yu mujj yi ñu def yi ñu defagul yi ñu tay ak yi ñu tayul yi ñu xam yi ak yi ñu xamul ñu ñaan suñu borom kon subhanahu wa ta'ala mu top lo ñu sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te def ñu ci ñu nek ay ñeel ñepp ñi nga xamantene ñom ñoo ragal yalla mu def leen ay imam te duggal ñu bir aljanna bi nga xamantene moy daru salam te boole nok sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam khairul anam alayhi salatu wassalam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala alhamdulillahi rabbil alamin أسيلون قد تامون قد ليل ولا حال الغيبة وليل كابية تابري من الدماج ليا شكرا وما يزيل القادر الفجر منادي غفران لذنبي لناظم الوادي وللأسلام والأخلاق يرمضك وخدم من فيه إيمان يا من أغفر جاي دفلين ذنبي ناظم تنتبه دفلين والاخلاق يجرم من رجائي منك غفران لذنب الناظم الفاني وللاخلاق والاخلاق اخلاق ممن فيه ايمان غفران لذنب ناظم الوادي وللأسلام والأخلاق أخلاق من فيه إيمان رجاء منك غفران المجيد لذنب ناظم الوادي ولل والأخلاق أخلاق ممن فيه إيمان يا رجائي منك غفران لذنب ناظم الوادي أصلاف والأخلاق أخلاق ممن فيه إيمان تلألأ في جبال ساجدينا تنبل في مقرنا فقرنا ينتي الله أحمد صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء خير المرسلين عظيما تلألأ في جبال ساجدينا تنقل في مقرنا فقرنا يا جا خير المرسلين رجاء من فيه إيمان يا رجائي منك غفران منك غفران لذنب ناظم الوادي والأخلاق كرمك من فيه محمد لم جرناك مستوى بدنا لنغتا يا تن بيت محمد لم بدنا لنغتا يا تن بيت بدنا لنغتا محمد لم بدنا لنغتا يا تن بيت لغتك بدنا لنغتا محمد لم بدنا كرمتنا بيت ما مرقصا أورد ورموز بيت dekne mogi sey tu sey do yepe ami jural na mudo do ko tu melne mo kumukumukum sey la wali na sey la khiri mahadu hai na la na محمد لم جرنا وي لا ليلى محمد لم جرنا حب الله للمذنبين نجاة الله عليه وسلم وأمان من هول يوم اللقاء